पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण इच्छा करने से अगर धनी हो जाए तो लखपति से नीचा कौन रहे क्यों रहेगा क्यों रहेगा बताओ क्या धन बैराज हो गया धन चाहिए नहीं देते नहीं रहे अरे नहीं इच्छा करने से धन आ जाए बिना इच्छा बात है मेरी देखी हुई बात है गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा हुआ था अन्न बिना बड़ी आफत लोग मर रहे थे ऐसे समय गीता प्रेस के उप संस्थापक संचालक संग्रह जयदेव जी को मिला उन्होंने सस्ते अनाज की दुकान खोल दी सस्ते दुकान नहीं गई रुपया दो रुपये से ज्यादा नहीं काम ले जाओ आपके दस दस हजार आदमी इकट्ठे होते थे मैं वहीं था और तीस साहिब मिनट के बीच में आदमियों को फाड़ते नहीं तो कोई कतल मर जाएगा दब कर रहे तो वही वहां गीता प्रेस है पुर्जी लाओ पिता टुकड़ा पुर्जी पैसा कुछ नहीं उसका पुर्जी ला गया उसको एक रुपया का दान देंगे दो रुपये का देंगे पुर्जी लाओ तुम्हारे दूर में आते जाते दिन में धन सस्ता दिया लोग कहने लगे हमारे जिलों को जिला दिया आपने इतना सस्ता हुआ उसमें पैदा हो गई उसमें पैदा हो गई मैं था वही उन लोगों ने कहा कि महाराज आपके इतनी पैदा हो गई है तो मैं वहां था गोविंद का जी बोले कि ये पैदा रखना मत ये कलजू घूस दे रहा है लोगों में तो मैं गीता प्रेस ने सिला दिया रुपया कमाते हो तो ये बड़ी भयंकर बात है ऐसा रुपया पचाना नहीं तो क्या करें कि गांव में सो बैंक अलाव और सस्ता दो बैंक अलाव सस्ता ये खत्म करो ये पैसा रखना मत ये पैसा बहुत खराब है तो बिना ऐसा व्यापार किए उसके लिए नहीं तो क्यों ऐसा शाम सत्संग करने वाले सभी जहाँ जाते हैं वहां से सत्संग करने वाले लाते हैं चंद्र करने वाले बेचने वाले सत्संग करने वाले किसी का महीना लगता ही नहीं तो वो सत्ता पड़ेगा कि नहीं हम व्यापार हम तो उपकार कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं सेवा की दृष्टि करते हैं तो सेवा की दृष्टि से सस्ता देने पर भी मना पूरा हो गया ये बीती हुई बात है तो मुनाफा होने वाला तो होगा घाटा लगेगा भाई घाटा लगेगा आपके हमारे अधीन बात नहीं है कि हम चाहें तो रुपया हो जाए नहीं चाहें तो नहीं हो तो चाहना से दुख होगा संताप होगा पाप होगा अन्याचार होगा अत्याचार होगा हिंसा होगी बड़ा दुख दुख होगा सो कोई से होगा ही नहीं अगर हम इच्छा न करें तो पदार्थ आते हैं ये बात सच्ची है आपने जचे न जचे मैं नहीं कह सकता मेरे तो ऐसी बात आई है मेरे सामने तो कहा है एक भाई कलकत्ते में बोला कि स्वामी जी हमारा रुपया खर्च करना है हम बोलो कितना करें कहाँ दें कैसे करें वो तुम कितना करोगे 10,000, 20,000, 50,000 कहते 1,00,000 आप कौन ना खर्च किया 1,00,000 मैंने मांगा नहीं चाहा नहीं भीतर से चाहा नहीं 1,00,000 खर्च करो तो भाई जरूर दिखते नहीं मैंने नहीं लिया परंतु आया ना रुपया लेता तो आ गया ना तो बिना चाहे बिना मांगे भी आता है फिर मांगने पर भी नहीं आता तो जो हमारे द्रव्य की प्राप्ति होती है भोगों की प्राप्ति होती है उसमें देव सहायक है, इच्छा इनमें कारण नहीं है। इस बात को खूब विचार करो, विश्वास करो, इस बात पर आपकी इच्छा कारण नहीं है तो इच्छा करके तो केवल फजीती करना है, फायदा क्या होगा। मिलने वाली चीज इच्छा करने पर भी मिलेगी और नहीं इच्छा करने भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है इच्छा करने भी नहीं मिलेगी और इच्छा न करने भी नहीं मिलेगी। ये चारों अवस्था होती है, हमारे देखी हुई है। इस वास्ते इच्छा करना, कामना करना, ये तो बिल्कुल ही अपने को फजीत ही बनाना, फजीत अपने को मूर्ख बनाना है, जिसका लाभ कोई नहीं, नहीं चलता हरी कोई नहीं। कर्तव्य कर्म तत्परता से गीता कहती है कार्य कर्म समास, कर्तव्य कर्म का सिद्धि शासन करो, होने में सिद्धि सिद्धि समभूत और समत्व योग उचित है। गीता कहती है सिद्धि असिद्धि में सम रहो, समता योग है। देखो आपकी इच्छा पूर्ति होती है तब भी आप होते हो, और इच्छा पूर्ति नहीं होती तब भी आप होते हो, दोनों अवस्था में आप होते हो कि नहीं अनुभव करो। मनचाही हो गई तो आप हैं, मनचाही नहीं हुई तो आप हैं, तो आप में क्या फर्क पड़ा। आप तो वैसे ही वैसे रहे, इच्छा करके फिर क्यों किए, अमन चीज आवेगी। ऐसे संतों को मैंने देखा है, परिस्थितियां देखी है मैंने, अरे वही आई है प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी तुम न सकता तस्मा न सोचा मे विस्मयो में यदस्वदीयम नहीं तत् परेशान। प्राप्ति वस्तु मिलती है, इसको कोई ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सकते, दैवो भी तुम लंघित न सकता तस्मा न सोचा मे न विस्मयो में, आया नहीं तो चिंता नहीं करता और आ गया विश्व आश्रय कैसे आ गया। तस्मा न सोचा मैं विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, हमारी उम्मीद होती होगी नहीं, मेरे को आना वाला बुखार आप हुआ जाएगा तो मेरे पास धन आने वाला आप हुआ जाएगा। कर्तव्य कर्म करना तत्पर से तस्मात अशक्त सततं कार्य कर्म समाज, जो अपना कर्तव्य है उसको निरंतर मशीन की तरह पूरा करो और सिद्धि असिद्धि में समझो। अरे वादा नहीं है का तो करते काम करते नहीं तो धुपाओगे, नहीं काम करोगे तो धुपाओगे, क्या प्रावध आ जाएगा। ये प्रावध का अर्थ नहीं है, प्रावध का अर्थ है तस्मा न सोचा मैंने इसमें चिंता नहीं करना, ये प्रावध का अर्थ है। प्रावध निचलना होने का अर्थ है ही नहीं, हो ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। खूब आप संकल्प कर लीजिए अच्छी तरह जितनी आपकी मर्जी है, खूब दौड़ लगाइए तो आने वाली चीज आवेगी। अपना कर्तव्य न करना ये बड़ी गलती है, मनुष्य है या सामने कर्तव्य है उस कर्तव्य का निष्काम भाव से तत्परता से उत्साह पूर्वक अच्छी तरह से काम करो, सांग उपांग उसमें कमी मत लाओ, करने में कमी मत लाओ, करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये दो याद कर दो, ये दो वाक्य याद कर दो, करने में सावधान तत्परता से उत्साह पूर्वक सांगोपन निराशा कर करने में सावधान रहो, और होने में प्रसन्न आ जाए तो मौज, ना आ जाए तो मौज। इसमें बातें क्या लगती है, इसमें अड़चन आती है पूछो, होगा वही निरंतर करने में करते भी सुख नहीं होगा कभी तो आपकी चिंता नहीं होगी, न होने पर भी न मिलने पर भी चिंता नहीं होगी। ये कोई भाई बीमार है उसके लिए आपने सेवा करी, रातों जगह पैसे खर्च किए खूब अच्छी तरह से, अगर वो मर जाए तो आपकी चिंता नहीं होगी। और आपने गलत रखी पैसे का भी संकोच किया और रातों जगह भी नहीं और सोते के प्राण निकल गया, आपकी चिंता होगी कि भाई क्या करें, अमुक वैद्य भूले आई कन्वी कर ली, रातों जगह नहीं, काम नहीं किया, तो कर्तव्य न करने से चिंता होगी होगी होगी। और कर्तव्य बंद करो भाई, अपने हाथ की बात नहीं, हाँ न पैसा का संकोच किया, न कुछ वैद्यों को डॉक्टरों को दिखाने का संकोच किया, न हम जाकर सेवा करने का संकोच किया, अब मरिए हाथ की बात नहीं, चिंता नहीं हुआ। तो कर्तव्य में तत्परता से लगे रहे और सिद्धि सिद्धि में सम रहे हैं, ये गीता का है योग, मौज हो जाएगी, आनंद में होगा। बिल्कुल। इस वास्ते इच्छा करने से पदार्थ मिले ये कायदा नहीं है, मैं कर्तव्य करना ये अपने हाथ की बात है। कर्तव्य चुत होना आपकी बात, आने समय प्रमाद में आज जो संसार में दुख क्यों रहा है, अपना कर्तव्य नहीं पालन करते, ना मजदूर कर्तव्य पालन करता है, ना साहूकार कर्तव्य पालन करता है, ना राजा कर्तव्य पालन करता है, ना प्रजा कर्तव्य पालन करती है। कर्तव्य पालन करने से आप कहोगे इससे बढ़िया भयंकर आई हो, जैसी अवस्था है इससे भी भयंकर आई। कर्तव्य तत्पर रहो कोई आप नहीं आएगी, सुख दुख दोनों प्रसन्न रहोगे, करने में सावधान। और हम क्या कर सकते, हमने करने लायक सब काम कर लिया, फिर भी आप बता रही हमारे क्या दोष है, यत्न करते यदि यदि को तो दोष है, हमने यत्न करने हमें फांस रहे कि कभी नहीं रखी, अब सिद्ध हार की बात नहीं है, मौज रहेगी। ये करके देखो आप बड़ी प्रसन्नता रहेगी, बड़ा बहुत रहेगी। आप हथे आप बता जाए उस समय देगी, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ आप पर बहुत आपद आ जाए तो आप अपने चरित्र और अपने भाव की तरफ ध्यान दो। हमारा भाव शुद्ध है, चरित्र हमारा शुद्ध है, करते ठीक है, भाव हमारा अच्छा है, इस पर विश्वास रखो तो आपके आफत में दुख नहीं होगा कि हमने तो बिगाड़ किया नहीं, हम नहीं आए हम क्या करें। आज तो सी बात है, अपने चरित्र पर विश्वास रखो, अपने भाव पर विश्वास रखो और कार्य कर्म कर्म तत्परता से करो। दसवाद असत सततन कार्य कर समाज और निरंतर कर्तव्य आपका करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सिद्धि होने में आनंद होगा, असिद्धि भी आनंद होगा। असिद्धि में आनंद क्यों होगा कि हमने करने लायक काम को छोड़ा नहीं किया, थीतर तरता से किया, सागु काम किया, विधिपूर्वक किया, फिर चिंता किस बात की, और भगवान की आदि है कर्मण्येवाधिकार से बाप फले सुखदाचर। गीता कहती है कर्तव्य कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं, फल मिले न मिले फले शो निबद्ध थे। गीता कहती है जो फल में आशक्ति है मिलना चाहिए, इतना धन मिलना चाहिए, इतना मान मिलना चाहिए, ऐसी निरोगता मिलनी चाहिए, इतना यश प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सुख पावेगा ही दुख पावेगा ही, फले शो निबद्ध थे। और कर्तव्य भी तत्व लगा हुआ है तो आगे बात ही आएगा, सुख भी तरस आएगा, और झूठ कबड़ बेईमानी करो तो बड़े पाप के सहित होगा, उसका दंड मिलेगा, कोई एक पैसा नहीं मिलेगा, मिलने वाला उतना ही मिलेगा। एक लोटा शेर भर का है तो चाहे कुंज से भर लो, चाहे समुद्र में एक मील नीचे डाल निकालो उसमें उतना ही आएगा। कर्तव्य कर्म से चुत हो, आज क्या हो रहे हैं, हर एक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, फल तो चाहते कर्तव्य का पालन नहीं करते। पुण्य से फल भी चंदे, पुण्य नहीं चलती मानवा, पुण्य का फल सुख से आते हैं, पुण्य नहीं चाहते, और न पाप फल भी चलते, पाप का फल तो नहीं चाहते, अरे पाप कुरियति यत्रंतः पाप तत्पता करते हैं, तो दुख तो मिटेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा अवश्य भी भोगतव्य कर्म शुभाशुभ, जो कर्म करते हो शुभ अशुभ वो तो अवश्य भोगतव्य मिलेगा ही, ना भुगतन क्षीयते कर्म कल्प को शतेरे भी, 100 कल्प दे दिया तो मिटेगा नहीं, वो तो अपना भोगना पड़ेगा। तो प्रतिकूलता है सुख बैठाजी प्रसन्न, हमारे पाप कटते हैं और विकास होता है, प्रतिकूलता बुरी लगती है प्रतिकूलता में लाभ होता है, अनुकूलता अच्छी मिलती है मन अनुकूलता से हानि होती है, सदुपयोग दोनों साधन हो जाता है, अनुकूलता दोनों का भी सदुपयोग किया जो कल्याण हो जाता है, पर अनुकूलता चाहता है प्रतिकूल नहीं चाहता है कल्याण नहीं होगा उसका, क्या हो गया वैसे ही आजकल तो आने अनुकूलता आ जाएगी, अरे प्रतिकूलता है प्रतिकूलता आ ही जाएगी। इस वास्ते मनुष्य विचार प्रधान है, विवेक प्रधान है, पशु पक्षियों की तरह नहीं है, पशुओं की तरह नहीं है। इस वास्ते हमें इस बात विचार करो कि जो हमारे मिलने वाली वो चीज मिलेगी, और नहीं वाले नहीं मिलेगी, झूठ कपट बेईमान करने वाले सब धनी हो जाते हैं। आज लोगों में जैसी हुई है कि इनकम टैक्स चोरी करो, शेयर टैक्स चोरी करो, विश्वासघात करो, दूसरा माल दिखा दूसरा माल दे दो, धोखा दे दो, धन हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल नहीं होंगे, पाप तो पल्ले बंधेगा, रिकॉर्ड ये अधिक होगी नहीं जितना होने वाला ही है, वो विधान के अनुसार भगवत भजन करना ये विधान नहीं है, ये करना है कर्तव्य नया कर्म है। सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए पुराने कर्म है, और भगवान की प्राप्ति के लिए वर्तमान का उद्योग है, पक्की बात है। अगर ऐसी बात है तो आप एक बात को ध्यान देकर सुनना, आप भजन ज्ञान का नियम रख सकें, इतना पाठ करेंगे, इतना जप करेंगे, ठाकुर जी दर्शन करेंगे, ये नियम लेते हो आप। परंतु ये नियम लेते हो कि 10 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया कमाएंगे, नियम है किसी इसने बैठे बताओ, चलाना छाना भी सही, एक आना भी सही, पैसे भी सही, किसी के नियम बताई क्यों नहीं लेते? क्या बैराग हो गया? क्या पैसे चाहते नहीं? फिर क्यों नहीं मिलते? ये हाथ की बात नहीं है, भजन ध्यान करना हाथ की बात है। इस वास्ते गुरु जी भी कहते हैं कि नित्य नियम करो, भजन करो, गरीबों की सेवा करो, उपकार करो, अपाहिज है, आरक्षित है, गरीब है, जिसके दुखी है, उनमें सेवा करके लाभ ले लो, उनको निहाल नहीं कर सकोगे, आप अपना लाभ ले लो, मौका है तो करो, तो लाभ होगा। तो ये करने से होता है, और मिलने की बात है, धन और भोग ये करने से नहीं मिलता। दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, पूछा कि हमारे पिताजी को शौक थे, घी में दूध चूर करके दूध ले खाया करते थे। दूसरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी कम नहीं, पर मिलता नहीं था। नियम कर लो इतना भोग भोगे, एक तो संग्रह एक भोग, इसके लिए नियम जिसका वो बोले भाई बहन हमने भोग भोगने का नियम ले लिया, ऐसा भोग भोगेगा हलवा के घर में हलवा भी खाएंगे वो, तो ऐसा नियम हो तो बोलो और इतने भी पैदा कर लेंगे, क्यों? ये अपने हाथ की बात नहीं है, इसमें पुराने कर्म है। और भजन ध्यान करो, जब करो, ध्यान करो, दान करो, रोजा नाम तो इतनी रोटी देंगे, इतना अन्न हम देंगे, इतना हम पाठ करेंगे, इतनी हम माला फेरेंगे, ये इसमें करने में स्वतंत्र हो आप, स्वतंत्र हो उसमें कहा जाता है तुम करो, जिसमें आप प्रबंध कोई गुरु जी कहता है कि बोलो पैसा का नियम ले लो, भोग का नियम ले लो, रोजा भोग भोगेंगे, चाहे बीमार हो गया किसी कुछ भी हो गया भोग भोगेंगे, हलोपुरी खाएंगे रोजिना, नियम चलेगा? ये हाथ की बात नहीं है, रोजा नहीं मिल जाए कभी न मिले, इसमें विचार नहीं करना। अपना करते भी करने में तो पता हो, तो आज दुनिया में करते भी च्युत हो रहे हैं सब, क्या साधु क्या गृहस्थ है, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र, क्या राजगी राजगी क्या प्रजा है, क्या धनीर गरी अमीर और निर्दी, आप बताओ कौन कर्तव्य तत्परता से अपना कर्तव्य करने वाला कितने आदमी है? ये आप अतिश्वास आएंगे, अब अगर कर्तव्य करो ठीक हो जाएगा, अच्छे आदमी काम करने वाले मिलते नहीं, कोई नीयत अच्छी नहीं है, जिसमें ये ज्यादा टैक्स लगाने से दुनिया को बेईमान बना दिया, अब बेईमान बन गई, बेईमान छूट दी, लड़कियों की मांग हत्या करने का बना दिया, कर दिया। आज कल राज मीनाक्षी गर्भ उसको विचार हुआ है दक्षिण में, जो कहते हैं तुम बच्ची को गर्भ बंद गिरा हो तो क्या जन्मने के बाद मार देते, अब मारने की सीख गया तो दुर्गुण दुराचार फैलाना तो शुभ में बिचारा कठिन है, आदत पड़ गई तो आदत खराब हो गई, अब सब दुख पाते हैं, कोई सुख पाएगा? सब कैसी बात है? अब सुख पाना आप चाहते हो तो अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करो और भगवान को याद करो और दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये करके देखो आप, उम्र भर ऐसे ही करेगा, कुछ दिन तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुछ दिन तो पहले प्रमाद किया है इस बात से, पर फिर आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। एक वैद्य थे, उसके पास एक रोगी पहुंचा, वो रोगी कहता है कि महाराज पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी सुरसी चलती है और आंखें दुख रही है, क्या करूं मैं? तो वैद्य देगा ठीक है, लग कर इतने दूसरा आ गया, महाराज बहुत पीड़ा, पेट में दांत में जल्दी पीड़ा है। वैद्य जी बोले क्या हवा चली, एक ही बीमारी सबके, महाराज तो बड़ी बीमारी है, तो क्या किया दूसरा लिख दिया पुर्जा पहले वहां से पहले यहाँ की है, दो पुड़िया, दो पुड़िया ले ली, दोनों पुड़िया दोनों को दे दी, एक ने तो जाकर जैसे पेट में लेने की बात थी वो पानी में डाल दो और पोटाते हुए दो छटांक रह जा तो फिर निचोड़ करके ठीक हो जाएगा, और ये अन्य है ये आंख में आने लो, सोती बंद आन करके ऐसे ऐसे करा जो पानी फिर जाए गर्म गर्म फिर सो जाओ ठीक हो जाएगा। दोनों को ये बात बता दी। एक ने जाकर तो ऐसे ही किया, पानी में डालने वाले पानी में डाल उबाल कर पी ली आंख उबाल दिया। दूसरे किया तो ऐसे ही पूरी बदल दी, आंख वाली पूरी पानी में डाल के और उठाकर पी गया। और वो जो चूर्ण वाला जुटका रहा था बनाने का चूर्ण वो डाल दिया आंख में। अब ठंडी दवाई आंख के लिए थी, वो पेट में पी, पेट में सूर चली, वायु बढ़ गई और आंख में मेरा छोटा सा फूस हो गया, कतरा पीड़ा हुई। अब लेना गाड़ी के बैज तेरा बाप तो मौत से मना, मैंने मार दिया बेड़ू को, पीड़ा फायदा क्यों कर दी, कहता दवाई नहीं देंगे, परंतु पेट की पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, आपने ऐसा क्यों धोवा दिया मेरे को। ऐसा रात रहा जल्दी उठा पहुंचा दवा खाने पर, तो दवा ने खुला जिसे पहले पहुंच गया। आए बोल भाई क्या हुआ, क्या हुआ मेरे को तो तेने किया, वो हुआ किया हुआ, दोनों पीड़ा बढ़ गई। भाई भाई पीड़ा बढ़े ऐसी बात नहीं है, किसी प्रकृति के अनुकूल ना पड़े तो उसमें लाभ कम होता है और प्रकृति के अनुकूल लाभ ज्यादा होता है, बन बढ़ जाएगी बात तो है, बीमारी बढ़ गई, बढ़ी कैसे नहीं, मेरे तो बढ़ गई। अच्छा तुमने कैसे किया, कैसी पूड़िया थी तो कैसी बताओ, तो मैंने पूड़िया पटकी यही पूड़िया थी। तो ये थैंक लिए ने गाँव की आंख मैटी नहीं ज्यादा इतनी आंख मावा नहीं, क्या करूँ मैं ये कहाँ फले, हाँ दूसरी दूसरी तो पानी पी गया मैं, तो उल्टी पुटिया तो तू करता है वो लाना मेरे को देता है और दिलाओ इसको अवगुण तो आप मेरे माथे मेरे मरता है। दूसरा आया आपके कैसे कि मेरे तो ठीक है, देखो ये धनी आदमी ये धनी सोचा सदिया हमारे पास धन नहीं, हमारे धोखा किया है, अरे धोखा बैदने ने किया है, तुमने पुड़िया बदल दी। तो हम लोग सब है रोगी, एक तो पेट के रही एक आंख के, इस दुनिया में एक अंधेरा जिसके दुनिया में अंधेरा है, जिसे सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ और किस कारण आया हूँ, कहाँ जाना मन को किस में जा रहा हूँ, अरे कौन मालिक है इस दुनिया की, किस रहती है माया, ये सूझता नहीं, इसमें तो दिए तुम्हारे को उद्योग रूपी बुढ़िया और तुम्हारा निराह है निर्वाह, रोटी कपड़ा एक अन्न एक जल एक कपड़ा एक मकान, ये तुम्हारे निर्वाह की चीज मिलेगी, कोई कम मिलेगी कोई ज्यादा मिलेगी, ऐसे निर्वाह की ये प्रारंभ यार उद्योग दिया बंद करने के लिए। अब आपने कूड़िया बदल दी, उद्योग सब लगा दिया आंख में, उद्योग बिना कैसे होगा, उद्योग से काम चलेगा, रात दिन धंधा करते हैं, अरे भजन सुनने को भजन लिखा हुआ हमारे लिखा नहीं है, मैंने सुना है श्रवण बता है जबान के भजन नहीं कर सकते, अरे भजन तो लिखा शो करेगा हम भजन कर सकते, जो करने का काम है उसको दे दिया प्रारंभ पर, जो प्रारंभ पर है आपका निर्वाह उसमें रात दिन झूठ खपर जलसली बेईमानी ठगी विश्वासघात इनके पीछे पड़े हो, फिर धन मिल जाएगा, मिल जाएगा। न्याय पूर्वक काम करने वाले कितने दर्जी है, अच्छा काम करने वाले भी कितने दर्जी है, तुम्हें चारों मिलेगा आपको, काम ठीक तरह करते हैं धन है, ठीक से करते हैं धन नहीं है, और ठीक करते हैं धन है, नहीं करते धन है, तो धन आपके कर्तव्य बदबू है इच्छा पर नहीं है, ये पूर्व विधान है उस विधान के अनुसार है, आप लगाते हो झूठ कपट को, विश्वास ऐसा हो गया है आपको कि झूठ कपट किए बिना निर्वाह भी नहीं होता, तो झूठ कपट सत्य में ताकत नहीं है, सदाचार में ताकत नहीं है, दुराचार में झूठ कपट में ठगी में धोखेबाजी में बड़ा बल है, कृषि बल से हम जी रहे हैं, है क्या ये कलिकुए बल मल मूल मलिना पाप पयो निधि धन मन मीना। कलयुग में क्या हो गया कि पाप पयोधि में मनुष्य का मीन मछली हो गया, पाप छोड़ दो क्या छोड़ दो, राम राम राम राम राम कैसे होगा भाई, तो बच जाएंगे बात जैसे मछली को दूर निकले बात सुन दो तो ठड़ा नहीं जाए, ऐसे पाप पयोधि थी जन मन मीना जैसे मछली पानी बिना नहीं रहती, ऐसे आज जर पाप बिना नहीं था कि पाप करने से ठीक हूँ भाई, नहीं तो क्या होगा, अगर पुण्य करें सेल टैक्स पूरा दें इनकम टैक्स पूरा दें तो कमाल खा नहीं सकते, बात भी सच्ची है मैं झूठी नहीं कहता हूँ, पर ऐसा कानून क्यों बना, ये आपने नहीं बनाया है, पहले तो रानी के पेट से राजा निकलता है, राजा आपके पेट से निकलता है, तो आप ऐसे राजा बनाते हो, ऐसे कानून बन गए, दुख पाओ आप भी राजा भी दोनों दुख पाए, मेरे धन हो जाए, मेरे धन हो जाए, कितना अंतर्थ हो रहा है। ये नहीं करते पालक भाई, अन्याय को काम नहीं करेंगे, नहीं अन्याय तो लेंगे नहीं, तत्परता से उत्साहपूर्ण न्याय करेंगे, काम करेंगे, आपको शांति हो जाएगी। पर उस मार्ग में तो चलते नहीं, करें तो कुशल, चाल तो कुशल है, ये वही बोलो अफसोस। रहमा गति समुद्र की रावण बसा पड़ोस, रावण ने कहा समुद्र बंद आ गया, समुद्र ने भी बेचारे क्या अपराध किया, पर पड़ोस में रावण था बंद आ गया, समुद्र बंद दिया। तो ऐसे करे तो कुशल, चाह तो कुशल, तो न करने लायक काम करते हो और करने लायक काम करते नहीं करते हो, ये दो बड़ी आफत है। इस बात कभी सुख हो नहीं सकते, एक कर्तव्य का बोल तत्परता से पालन करो, अकर्तव्य का त्याग करो, ये न करने लायक हमारे लायक नहीं, ये कई विचार ही नहीं, सब जगह ये आफत आ गई, सब में ऐसी आफत आ गई। अपना अपना पहले बात थी कि स्त्रियां होती थी पतिव्रता होती परोक्षण मानती थी, और पुरुष थे वो स्त्री के निगाह रखते कि माँ बाप भाई बंधुओं को छोड़कर हमारे पीछे आई है तो इसको दुख नहीं होगा भी, ये बात था। उनमें स्वार्थ पुरुष हो गए, एक यूनियन बना दी, एक अगर रसोई नहीं बना एक को कर ले तो सब रसोई नहीं बनेगी, यूनियन सब बंद करो लखनऊ में, भाई यूनियन अब इससे सुख होगा। कहा तो हुआ प्रेम, फिर पत्नी चाहती है पति को सुख कैसे हो, मैं बहु आई हूं तो ससुराल में सुख कैसे हो, और मैं इसको लया हूं तो इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। इनका भरण पोषण अच्छी तरह से, दो नंबर का कपड़ा तो मैं लूंगा, एक नंबर का शुरू हुआ, फिर उसने त्याग किया तुम तो आप गड्डी पर बैठे, अगर दोनों बातें हो जाए तो आज सुख हो जाए आज, और जो कुटुंब ऐसा करता है उस कुटुंब सुख है आज, अरे आप भी करके देख लो, थोड़ा देर कुछ चिंता पड़ेगी क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है, सुंदर देरी लगेगी तो आनंद हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कई सज्जन पूछते कि क्या करें कैसे करें, मुझे चोरी करना पड़ता है, तो मैं उनको सम्मति देता हूँ, समझ लेता हूँ कि आप इनकम टैक्स की चोरी मत करो, जितना इनकम टैक्स होता है वो कि राज को दे, राज तो फालतू समय खर्च करता है, तो पैसा भी उठाने लगता है, उस देने से क्या फायदा, तो अच्छा आप इन टैक्स अलग रखो, आप पुण्य में लगाओ, और ये विचार करो कि महाराज ये धन जिसका है उसको पुण्य होना चाहिए, धन हमारा तो हमारे वो राज का तो राज को ऐसे कर दो, कि मेरा पता नहीं लगता कौन कितना है टैक्स कितना है, पैसा कुछ पता ही नहीं लगता, तो मैंने बात बताई, अब सम्मति दे दूं, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आप और जगह अभी नौकरी करो तो कितना मिलता है, 10,000, 15,000, 20,000 मासिक, उतना काम करो, ये कंपनी है उसमें जितना आपको हक है जितना परिश्रम करने से मिल सकेगा उतना उठाओ, और उतने से दाल रोटी साधारण भोजन करो, शौकी नहीं मत करो, स्वाद के पीछे मत पड़ो, ऐश आराम के पीछे मत पड़ो, शो बढ़ाने के लिए मत पड़ो, क्यों निर्वाह करो, आप पाप से बचते हो, अधिक होगा वो पोटी में खर्च करो, उपकार में खर्च करो, गायों में लगाओ, विधवा की सेवा में लगाओ, जिनकी लड़कियों का ब्याह नहीं है उसमें लगाओ, जहां आवश्यकता हो वहां लगाओ, अधिक नहीं है जरूरत ही, माल पर जगह से आपका अधिक है ही, क्या लगेगा, इनकम पर टैक्स होता है, इनकम पर है ही नहीं, तो आप लगो हो तो दूसरा लगाओ, अपने ऐश्वर्य में अपने स्वाद शौकीनी में अपनी सुंदर सजावट में पैसा बर्बाद मत करो। देखो आप खर्च करते हो तो खर्च करते हो आप अपनी मर्जी से, पैसा पैदा करना आपकी हकी बात नहीं है, खर्च थोड़ा करना आप संयोग निर्वाह मात्र करना इसमें आप स्वतंत्र हो, और पैसा पैदा कर ही लेना इतनी स्वतंत्र नहीं हो, और पैसा ज्यादा पैदा कर लो ज्यादा खर्चा करो तो इसमें आप चाहते हो तो ज्यादा पैदा करना हकी बात है, अरे खर्चा कम करना हकी बात है, अरे टोटल एक ही आगार हिसाब करो आप, हम खर्चा कम करें निर्वाह मत, जिसे जी सकते हैं ऐसे धीरे जीवन हो जाता है, ऐसे व्यवहार काम चलता है, इतना खर्च करें और निरातन काम करो पैदा करो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ बोल नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, यानी दो सेल्फ की चोरी नहीं करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, और कितना कि जितना आप मासिक पा सकते हो उतना कंपनी से लो और कंपनी का काम करो, तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। करते क्या है कि जो वास्तव में सच्चा एक नंबर का पैसा उसको देते हैं व्यापार में, झूठ को बेईमान इसलिए वो खाते हैं, वो अब घर खर्चेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं। यादृशी क्रिया अन्न बुद्धि भवति तादृशी, जैसे अन्न खाओ वैसा मन भरे। तो दो नंबर का रद्दी पैसा जिसको खराब समझते वो तो आप खाने में लगाते हो और एक नंबर व्यापार में लगाते हो। आंख की पुड़िया तो पेट में, पेट पुड़िया भले स्मरण करना उद्योग है, उद्योग पुड़िया उद्योग, और वो है प्रारब्ध। पेट में प्रारब्ध काम है और आंख में उद्योग है। है क्या, सार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हमारा भला किस बात का होगा, भविष्य में हम सुख कैसे पाएंगे, विचार करो। ये है उद्योग पुड़िया आंख खुलने की, और पेट का काम तो काम से चलेगा। पेट नहीं में जब पेट भरा, अब पेट का कहा बट गए, हम अपनी मां के पेट में थे तो कोई उद्योग करते थे क्या, परिश्रम करते थे, कमाने जाते थे। जन्म लेने पर भी दूध तैयार हुआ, क्या वो ठाकुर जी अब नहीं है, उस समय थे, आजकल बदल गए हैं, मर गए हैं, वही परमात्मा है। निर्वाह आपको निर्वाह की चीज मिलेगी, जिससे आपका निर्वाह होता है वो चीज मिलेगी। स्वाद शोकी उठपटांग खर्च करते हो, बुरे व्यस्तों में खर्च करते हो, निम्न दैसी खराब नल मलिन चीजें खाते हो, मांस है, अंड है, अंडा है, मछली है, इनको खाते हो, पान पराग है, नशीली चीजें हैं उसको खाते हो, प्रतंत्र हो जाते हो, अधो पाते हो, अनर्जा दो के बिना शरीर काम नहीं देता, तीसरी चीज क्यों करो। अपना अन्न जल वस्त्र जिससे निर्वाह हो जाए वो अशुद्ध चीज है, अशुद्ध चीज मत लो। आप बिल्कुल उम्र भर दुख नहीं पाओगे, अरे कुछ बड़ा काम करोगे, लखपति होने पर भी चिंता होगी, करोड़पति होने पर चिंता होगी, शतपति और सहस्त्रपति होने चिंता होगी, घर में नहीं है तो चिंता होगी, चिंता से बच सकोगे नहीं, करोड़पति जाओ। करोड़पतियों की ऐसी चिंता है उनका चेहरा खराब हो जाता है, रात्रि को नींद नहीं ले सकते, गुरु का अनुभव हलो हलो होता है, शुक्र भगत पर टोटी नहीं खा सकते, कपड़ा ठीक पहन नहीं सकते, ऐसी हालत मैंने देखी। शांति से हो, आनंद से मौज होती है, बस व्यस्त है। मैं कुत्ते होते हैं, कुत्ते पड़े रहते हैं तो देख ले फिर पड़ा है अपना, अरे एक कुत्ता भूसता है, भूखता है, भूखता है तो आप पास आता है, फिर भागता दूर जाता है, फिर भूखता है, फिर पड़ा है, वो शांति से नहीं बैठ सकता, क्यों बन में बैर पैदा हो गया। ये राज और द्वेष मन में हो गए आपको शांति नहीं होगी, अरे उसको मौजा है। अब एक जाति के ऐसे आप अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो, अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसे झूठ कपट करोगे क्या हो जाएगा। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज आजकल के जमाने में न्याय युद्ध काम करे तो पेट नहीं भरेगा, इनकम टैक्स इतना लगा दिया इतना कि जो हम दे नहीं सकते, हमारा निर्वाह भी नहीं होता। तो आजकल तो सरकार ने छूट करी है अपने खर खर्चे के लिए, पर वो इतना टैक्स देगा तो मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाकर नहीं मरोगे, रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, रोटी खाकर तो नहीं मरोगे, सब रोटी खाते हुए मर गए तो नई बात क्या हो, भूखे मर मर जाओ, रोटी खाकर मर जाओ, मरना तो पड़ेगा ही, तो धर्म के लिए रोटी न खाकर मरो तो कल्याण हो जाएगा, और बेईमानी करो तो नरक हो जाएगा। अन्याय मत करो, हमने तो करना शुरू कर दिया, चोरी करना हमने शुरू कर दी। आप पहले कहते तो ठीक है, कई माया कहते हमारे को पता नहीं, हम अगर बात किया था पाप लगता है, पहले कहते हम नहीं करते, ऐसे लोग कह रहे हैं पहले पता नहीं था, पता नहीं था, अब के देखो पाप तो बढ़ गया, अब पाप तो बढ़ ही गया, अब उसमें कमी क्यों रखे, पाप करे शुद्ध तो रहे नहीं, अच्छा पाप कर क्या करोगे, धन कमाएंगे। मनुष्य शरीर पाप कमाने के लिए मिला है, अपना उद्धार करने के लिए, कहते इतना तो हम पहले कर सूंगे, ऐसे जिसकी थाली में रसोई परोसी और कह दिया कि तुम्हारे कहीं ने जहर मिलाया है, फिर तो हमें दो चार खा तो गए तो खा ले, वो थाली को फेंगे कुआ को फेंगे फिर से चला गया उल्टी करेंगे, अगर विचार हो तो जहर है मर जाएंगे हम, ऐसे पाप कर लिया तो हमें चलने दो, पाप जितने करते हो कोटि एक पीछे नहीं रहेगा, है धन लाखों करोड़ों एक कोटि साथ नहीं चलेगा, तो पाप के अनुसार चलेगी, वहां भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा। इस बात के भाइयों कर्तव्य कर्म पात्रता से करो, ये भोगों में और संग्रह में आसक्ति मत करो। भोगों से अगर न करने पर भोग भी मिलेगा और चीज भी मिलेगी, रुपया होना है हो जाएगा, न्याय युक्त काम करेंगे, न्याय युक्त काम करने वाले भी धनी है, न्याय युक्त काम करने वाले गरीब और अन्याय करने वाले भी धनी और अन्याय करने वाले दुखी। पाप कर दिवा सर जाहे नहीं कति पठन पीठ आई, रात और दिन पाप करने में लगते हैं, मैं नहीं कटी पट लज्जा नहीं मानी, कहते कपड़ा नहीं है, पेट भरने के अन्न नहीं है, फिर रात दिन पाप करते हैं, तो पाप से सब धनी हो जाएगा, झूठ कौन धनी हो जाएगा। महाराज हजार दस हजार बीस हजार लाख रुपया था कि पेट जेब कतरने वाले क्या हो गए धनवान। अरे ये ब्राह्मण आपके साथ व्यापार करने तैयार, नौकरी करने को तैयार, अद्वान लेने को तैयार, दो तरह से आमद होती हो गए धनी, देखते हो उस धन ज्यादा होना चाहिए ना, आपके साथ व्यापार नौकरी तो आपके साथ करने को तैयार, दान लेने को तैयार, तो उनके धन ज्यादा होना चाहिए। आप दान लेते नहीं कमाते धनी बन गए, दो तरह की आमद है, क्या धनी देखने आते हैं आपके, ये नहीं है। पाप पुण्य करो, अपने ठीक तरह से पाप मत करो, पुण्य करो, अपने ठीक लाइन से चलो, अपने रास्ते चलो, मति चालो कुमारग पछता सो, मति चालो करी अनीत नीत बिन रावण, राज गमायो लंका सो, मति करो बीमारग मति चलो बीमारग पछता सो। नहीं है सर, जगदम चलने वाले की बड़ी प्रसन्न रहती है, बड़ी खुशी रहती है, ये अपने चरित्र से है तो इन्हें बीमारी करी दे, किसी को दिया नहीं तो मैं वो कैसे होगा। एक सज्जन थे, उस जैन रात्रि में मित्र में पेशाब ग्रहण करते थे, अब बनी है मित्र में नहीं थे, रात्रि में उस बाहर लघुसंग करने गया, सामने था एक सुनार का घर, उस सुनारे घर में जो पहरा लगे खबरदार खबरदार दस्त लगाने वाले, वो वहां से बक्सा लेकर निकला, निकला तो उसे पकड़ दिया, कह तू रक्षा करने वाला है सोई करने वाला, आधा तेरा आधा मेरा छोड़ दे, कैसे छोड़ू मैं भी मन थोड़ी मैं कुछ छोड़ दू कैसे छोड़ दू, अरे मैं कहता हूँ पैसा आधा तेरा आधा मेरा, उसने नहीं मैं नहीं मानूंगा, उसने सीटी बजा दी और उसको पकड़ लिया, कहीं से बक्सा लेकर आया है इस घर से मैंने पकड़ लिया, मैं पहरा लगाने वाला हूँ, ये यहाँ से घर से निकला बक्सा लेकर पकड़ लिया, ये जितने जा देगा सुनार कत्ल कर दिया, सुनार को मार दिया, अब हथियार पड़ेगी उसी क्षण ही, जब देखो प्रत्येक हिस्सा कर दी, ये तो पैरदान पकड़ा नहीं तो क्या दर्जा होती, फिर चला गोदमा चलते चलते फांसी का हुक्म हो गया, जज ने लिख दिया फिर फांसी दी जा कानून के अनुसार से, तो वो बोला कि भगवान ये न्याय नहीं है, ये जज ने असर कर दी, जज का मैंने घूस खाई नहीं, पक्षपात किया नहीं, न्याय जैसे कहता है उसके अनुसार से मैंने लिखा, और ये बोलता है ये आवाज निकलती है ये बेईमान नहीं है दोषी नहीं है, तो उसको पूछा कि बात क्या है, एकांत में जाकर पूछा, तो उसने कहा ऐसी बात है मेरा घर सामने है और ये जो पहरा दल है ना ये अमुक सिपाही ने ये चोरी की है और मैंने पकड़ लिया, मेरे को कहा दो तू ले ले, मैंने लिया नहीं, सबसे सी बात कह दी, जज ने कहा बात तो ठीक निकलती है। अब राज जज ने कुतुब किया, एक आदमी रोता रोता आया, जज का शिकायत हुआ कि रात मेरे खून हो गया, मेरे पिता को मार दिया चोरों ने, तो क्या करें, खिलाओ ना लाओ उसको देखें। अब जाए दो आदमी भेज दे, एक तो वो सिपाही जिसने चोरी की वो, और एक ये बिना चोरी पकड़ा गया, ये दोनों के उठा कर लाओ उसको, तो दोनों ने उठाया, उठा कर लाए, जंगल पड़ता है बीच में जंगल पड़ते हैं, तब कहा देख मैंने तेरे कहा तू माना नहीं, पुण्य है धर्म है, देख धर्म करे धर्म फूटे कर्म, देख ले तुम्हारा, अरे देख मैं बड़ी हो गया तू फंसेगा, ऐसे लिख लिया। वो सूता ऊपर खून पद भागवान बिखरा हुआ कपड़ा उठा था जी जान, उसने अजान सिपाही ये बोला, मंदिर ये बोला, सिपाही बोला, कैदी ये बोला, जान रहा चटखड़ा हो गया। अब वो अब ये इजाज उसका सिपाही क्या बोलता है, कैदी क्या बोलता है, तो ये बारिश हो सिपाही। अब इसको सिपाही हो गई, इसको कह कर क्या देख, तू सच्ची बात बता, मैंने घूस खाई नहीं, पक्षपात किया नहीं, तेरे लिए हंसी क्यों लिखी गई, सच तो बता, तेरी उम्र में कोई खून हुआ है? तो उस समय कुछ वर्ष हो गए, एक पुरुष मेरे घर पर आता था तो बड़े छिप कर जाता था, तो एक दिन मैंने पकड़ लिया, पकड़ने में मार दिया, मार के पीछे नदी चलती से फेंक दिया, किसको पता ही नहीं लगा कहाँ गया वो, कैसे पता ही नहीं लगा कहीं। तो उसके लिए आप भया पाप में अन्याय नहीं करेंगे, ऐसे आप जो आप ठीक हो जाएगा। इस बात से एक कर्तव्य का पालन करो, दुनिया में बेईमानी क्यों फैली है इसलिए कारण है, अपना कर्म ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं, इन सिपाही ठीक नहीं, इसमें आप जो भाई बहन अपने कर्तव्य का ठीक पालन करेगा शुभ हो जाएगा, तो संदेह नहीं है। थोड़ा देर दुख पा गए क्योंकि पहले बेईमानी करी है, उसका कुछ असर रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। अब इसमें शंका को पूछो, कोई संदेह नहीं पूछो, आप धर्म की कसौटी बन सकते हो, आप स्वयं विचार कर सकते हो ये न्याय है या अन्याय है, अपनी जान में अन्याय मत करो, फिर कर दो भुजा दो कोई पाप हो तो कर जाएगा, अपनी नीयत साफ रखो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को धोखा नहीं देना, न सरकार को देना है, न दुनिया को देना है, न घर वालों को देना है, सबकी सेवा करना है, किसी की निंदा, किसी की दुखी, किसी का नाश तो कहना नहीं है, अपने कर्तव्य पर पालन करो, ठीक हो जाएगा। अब ये शंका है, स्वयं चार बात कही जाती है कि मनुष्य को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर हम फल प्राप्ति करने के लिए कठोर कर्म करें या नहीं करें? पहले क्या था, मनुष्य को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, उसके लिए फिर हमें अपने फल की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम, विश्वास नहीं है, बात बना दे, विश्वास है नहीं इस बात पर, बोलो विश्वास है, बोलो कि विश्वास नहीं है इस बात का दुख पर, विश्वास करेगा क्यों क्यों पाप करेगा, बात सही है क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सही है, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, नहीं मिलता, चोरी करने वाला नहीं मिलता, चोरी करने वाला उतना ही मिलता जितने मिलने वाला है, अन्याय करने वाला भी नहीं मिलता, समझते हैं अन्याय से मिलता है, ऐसी बात है नहीं, बड़े पाप करने वाले दिवालिया हुए ऐसा हुआ है, अवश्य में भौतव्य कृतन कर्म सुभाष हो ना भुगतम क्षीयते कर्म कल को सत्य प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वृतम लंगित न सत्कर्म, निश्चिंत रहो पाप बनने को बड़ी शांति रहेगी, और पाप करके मिलेगा तो उतना ही अशांति अशांति और नहीं, पाप करने अशांति नहीं हो गई, मिलेगा उतना ही इतना मिलने वाला है, और विश्वास की बात रख करके चलोगे तो कम नहीं मिलेगी। आप कोई पूछो, इतना ही है कि सत्य के ऊपर चलने वाला व्यक्ति चाहे राम जी के युग में क्यों न पैदा हो गया वो भी कष्ट पाया है, भगवान के युग में राम जी के युग में भी जिसने जन्म लिया है लेकिन सत्य पर चला है तो उसको वही भी कष्ट हुआ है, तो फिर हम सत्य के चलने पर इतना कष्ट राम जी के समय में हुआ तो यहाँ तो कष्ट पाना ही है। देखो मेरी हाथ जोड़ प्रार्थना है, जैसे प्रश्न किया उत्तर को सुनना शांति के लिए, ये शंका आपके नहीं हुई, वन में रहते थे उस समय द्रौपदी ने किया युधिष्ठिर से, कि आप न्याय को छोड़कर पैर रखते नहीं, वो तो जंगल में उठते हैं। ऐसे दुर्योधन जो अन्याय करता ही है वो राज्य कर रहा है, कोई भगवान कोई न्याय कोई धर्म है कि नहीं, सब अंधेरा ही है। ये द्रौपदी ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से, यही तक युधिष्ठिर ने कहा कि ये मैं धर्म का अनुष्ठान करता हूँ क्या, राज्य के लिए करता हूँ क्या, भोग के लिए करता हूँ? मनुष्य का कर्तव्य है कि अपना अन्याय न करे, इस वास्ते मनुष्य का कर्तव्य अन्याय न करना, इस वास्ते करता हूँ मैं राज्य के लिए भोग के लिए धन के लिए नहीं करता। अरे धन के लिए करता वो धर्म का तत्व ही नहीं समझता, अपने आराम के लिए करता, कुत्ता और गधा ही रहे वो आराम से आते सुख से आते, तो सुख जाने वालों को दुख मिल जाएगा। तेरे ये बात कैसे पैदा हो गई, जो द्रौपदी तेरे पैदा कैसे हो गई? मैं धर्म का पालन करता हूँ, सुख के लिए नहीं करता हूँ, आराम के लिए नहीं करता हूँ। अब आपको आराम नहीं मिलता, उसको आराम का ध्येय होता है मनुष्य का, यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग श्वास पालन तो बधाई, इस शरीर का फल विषय वो नहीं है, इसका अपना कल्याण करना हुआ है। इनका सुख के लिए काम करता है, गधा ही करता है, कुत्ता ही करता है, शूर भी करता है, कुत्ते आपस में गधा ही उसको चाटता है, उठता है, वो दुलती भरे वो दुलती भरता है, यही काम अगर मनुष्य में है तो गधे में भर क्या, कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का काम है, इस बार धर्म पालन करना मेरा काम है। सुख पाओ दुख पाओ, सुख के लिए धर्म करता है वो तो व्यापार करता है, धर्म करता है वो तो सुख के लिए करता है, व्यापारी है। राजनीति एक दर्श और फिर से एक बनेगा गोपाल, बिल्कुल अलग है। सुख तो दुख के जोड़ी का है, आनंद जोड़ी का नहीं है, वो केवल है। सुख तो दुखों का कारण है, क्या दुख सुख का कारण है? दुख से सुख होता है, सुख से दुख होता है, पैदा होता है इनसे। आपको जोरदार भूख नहीं लगे तो भोजन सुख दे देगा, प्यास का दुख नहीं हो तो पानी आपको आनंद दे देगा, दुख में सुख हो गई नहीं। अरे सुख हो गए दुख भूख नहीं पड़ेगा, अवश्य में भोगते हुए फिर आनंद है, उसमें जोर नहीं है, आफत नहीं है, कोरा है, शुद्ध आनंद है। राम सच्चिदानंद ने सा आपके यहाँ रात्र दिन दो होते हैं, क्या सूर्य में दो होते हैं? रात्र दिन होते हैं क्या वहाँ? यहाँ रात्र सुख दूर रात दिन की तरह है और आनंद सूर्य की तरह। राम सच्चिदानंद दिनेश आकाश गीता नहीं वो दिशा लवी दिशा वहां दुख है ही महान आनंद। महान बाप कुछ चिकित्सक है वो गवर्नमेंट ड्यूटी पर रहते हैं, पैसों के लोग से नहीं करते हैं गर्भपात, लेकिन गवर्नमेंट ड्यूटी करते हुए उनको गर्भपात करना पड़ता है, तो क्या ये पाप है? पाप बिल्कुल पाप है, हम गर्भपात नहीं करेंगे, हम ड्यूटी मत कर दो। एक भाई उसको इनके नसबंदी के लिए बहुत बाध्य किया कि मैं नहीं करूंगा, उसने खर्च कर दिया तुम्हारे नौकरी नहीं निकाल दिया, उसने मुकदमा किया मेरे सामने आया, वो मुकदमे जीत गया कि गुनाह क्या किया हमने, हमने नसबंदी नहीं करी, क्या राज का नुकसान किया हमने, हमारी मर्जी नहीं करेंगे, हमारे को नौकरी से खर्च क्यों किया, उसे नौकरी देनी पड़ी। अब बीती हुई बात है, ये जाती है इनका जन्म से अधिकार क्या है, जन्म से अधिकार न्याय करना भगवान के चलना, जनता की सेवा करना, न्याय गुरु बर्ताव करना, भगवान का भजन करना, ये खास कर्तव्य है। व्यवहार सच्चाई से करना और परमात्मा को ज्ञान करना। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अभी, ठीक है, तो फिर उसका फिर निग्रह कैसे होगा? तो स्वयं गीता कह रही है, ये क्या विषय है? चेष्टते का अर्थ क्या है? चेष्टे का कर्म अर्थ है, चेष्ट शब्द का चेष्टा का अर्थ कर्म है क्या? जिससे पाप पुण्य पैदा होते वो जाओ चेष्टा है, चेष्टा क्रिया है और कर्म और है, चेष्टा का फल नहीं होता, मृत हलता है, कपड़ा सुखाया हलता है, पाप पुण्य हो जाएगा, चेष्टा है, पाप करते हैं राग और अर्जुन ने पूछा तो कहने प्रियो तुम पापम चलते, ये किसके प्रेम पाप करता है? कहते काम ये शक्ति देश अर्जुन इस वक्त पाप करता है, कामना से करता है पाप होता है, चेष्टा में पाप लगता ही नहीं, आप आंख पे खोलते भी तो पाप लगेगा, भोजन करते हो आप भीतर पछता है जैसे पाप लगेगा, चेष्टा दूसरा नाम है। यानी पाप थोड़ी करता है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 3 अगस्त 1997 साय लगभग 4 बजे सीकर में हुआ। राम।